باز آمده هم است که مستان برخسم، باز آمده هم است که مستان برخسم، مست از می جانانم و جانان برخسم. بگریختم از زاهد و از مسجد و میراد، بگریختم از زاهد و از مسجد و میراد، صاف آمده هم بر در میخانه برخسم، صاف آمده هم بر در میخانه برخسم. Thank you. ایک خدا را شبی آسوده گذارم، بگذار بکنامی دلی دیوانه برخصم، بگذار بکنامی دلی دیوانه برخصم، دلی دیوانه برخصم، برخصم برخصم. بردار به صدای تو مردانه برقصم، بردار به صدای تو مردانه برقصم. لبری شدم از تو سراپای چمن سو، لبری شدم از تو سراپای چمن سو، بردار به صدای تو مردانه برقصم، بردار به صدای تو مردانه برقصم. روشن کنم این سوز دل سوز سوخته چون شب، روشن کنم این سوز دل سوخته چون شب، خود بر سر اون شعله چو پروانه برقصم، برقصم، برقصم، برقصم، برقصم، برقصم.